Namazın hakikati. Büyük İslam alimi Abdullah-ı Dehlevi rahmetullahi aleyh Mekâtib-i Şerife kitabının 85. mektubunda buyuruyor ki: Namazı cemaat ile kılmak ve tumaninet ile kılmak, rükûdan sonra kavme yapmak ve iki secde arasında celse yapmak bizlere Allah'ın peygamberi tarafından bildirildi. Kavmenin ve celsenin farz olduğunu bildiren alimler vardır. Hanefi mezhebinin müftilerinden Kadî Han bu ikisinin vacip olduğunu, ikisinden birisini unutunca secde-i sehv yapmak vacip olduğunu ve bilerek yapmayanın namazı tekrar kılmasını bildirmiştir. Müekked sünnet olduklarını bildirenler de vacibe yakın sünnet demişlerdir. Sünneti hafif görerek, ehemmiyet vermeyerek terk etmek küfürdür. Namazın kıyamında, rükûunda, kavmesinde, celsesinde, secdelerinde ve oturulduğu zamanında ayrı ayrı başka başka keyfiyetler, haller hasıl olur. Bütün ibadetler namaz içinde toplanmıştır. Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih söylemek, yani Sübhanallah demek, Resulullah'a salavat söylemek ve günahlara istiğfar etmek ve ihtiyaçları yalnız Allahü Teala'dan isteyerek ona dua etmek namaz içinde toplanmıştır. Ağaçlar, otlar namazda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar rükû halinde, cansızlar da namazda kadede oturur gibi yere serilmişlerdir. Namaz kılan bunların ibadetlerinin hepsini yapmaktadır. Namaz kılmak Miraç gecesi farz oldu. O gece Miraç yapmakla şereflenen Allah'ın sevgili peygamberine uymayı düşünerek namaz kılan bir Müslüman o yüce peygamber gibi Allahü Teala'ya yaklaştıran makamlarda yükselir. Allahü Teala'ya ve onun Resulüne karşı edebi takınarak huzur ile namaz kılanlar bu mertebelere yükseldiklerini anlarlar. Allahü Teala ve onun peygamberi bu ümmete merhamet ederek büyük ihsanda bulunmuşlar, namaz kılmayı farz etmişlerdir. Bunun için Rabbimize hamd ve şükür olsun. Onun sevgili peygamberine salavat ve tahiyyat ve dualar ederiz. Namaz kılarken hasıl olan safa ve huzur şaşılacak şeydir. Üstadım Mas'eri Can-ı Canan buyurdu ki: Namaz kılarken Allahü Teala'yı görmek mümkün değil ise de görür gibi bir hal hasıl olmaktadır.